Владимир Короткевич. Роман «Колосы под серпом твоим». Книга первая. Выйсце крыніц. Увечары вы кажаце: будзе пагода, бо неба чырвана. А ў ранні: сёння непагадзь, бо неба пахмурнае. Крывадушнікі, аблічча неба распазнаць умееце, а знамений часу не можаце? Частка першая. Груша цвіла апошні год. Все галіны яе, все вялікія расохі да апошняга пруціка былі ўсыпаны бурным беларужовым цветам. Яна кіпела, млела і раскашавалася ў пчаліным звоне, цягнула да сонца сталыя лапы і распасцірала ў яго зянні маленькія, кволыя пальцы новых парасткаў. І была яна такая магутная і свежая, так утрапёна спрачаліся ў яе рыжовым раі пчолы, што здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе канца. І аднак надыходзіла яе апошняя часіна. Дняпро падбіраўся да яе спакваля, патроху, як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг, ён падступаў у палавень зусім блізка да яго, руйнаваў адхоны, зносіў, каб пасадзіць у другім месцы лазу, гвалтоўна вырываў кавалкі берага або асцярожна падмываў яго, каб раптам абурыць у ваду цэлыя брылы зямлі. Потым адступаў да наступнай вясны, і трава літасціва спяшалася залячыць раны, нанесеныя Дняпром. А ён вяртаўся зноў, дзе руйнаваў, дзе падмываў, і з часам абкружыў грушу амаль з усіх бакоў. За грушай канчаўся кагутоў надзел. Год 40 таму назад стаяла яшчэ за дрэвам чорная лазня. Але в адну з начэй зусім знянацку Дняпро ўхапіў яе, нават бервяна не паспелі вылавіць. Так, пэўна, і сплыло бярвенне зазярышча аж у самы сухадол, дзе на паўгалодныя мяшчане і трэскі не прапускалі. Новую лазню стары Даніла Кагут вывеў сажняў за 100 ад берага, куды вышэй за ўласную хату. Нявесткі скардзіліся, пакуль нацягаеш вады, рукі адвальваюцца. Даніла слухаў іх і бурчаў у ласкава з'едлівыя залацістыя тады яшчэ вусы. Абы мой вацок з грашыма не адваліўся, рук не купляць. І гнаў сыноў, каб памаглі бабам прынесці балеі 2-3. Новая лазня з часам стала занадта раскошнай для кагутовай радзіны. Сыны па дурным новым звычаі аддзяліліся, з бацькам застаўся толькі старэйшы Міхал з жонкаю ды 6 іхніх дзяцей, 5 сыноў і дачка мезеніца. Пойдуць 7 мужыкоў у першую пару, дык месца хоць сабак ганяй, і ад гэтай прасторы халодна. І ўсё ж старой лазні ніхто не шкадаваў. Разам з лазняй сплыла чорная гісторыя. Было гэта праз некалькі год пасля таго, як пры Дняпроўі адпала ад кароны. Даніла быў тады яшчэ падлетак, адзіны сын у бацькі, адзіны ўнук у дзеда. Як насланнё нейкае было. За 3 пакаленні халера двойчы выкасіла азярышча. Каго там пашанцавала, хоць па адным мужыку засталося на завод. Астатнія паўміралі. Не памагло і тое, што Раман Данілаў дзед лічыўся ведьмаком. І ён нічога не мог зрабіць, пэўна таму, што справа была новая. Нават самыя старыя не чулі ад дзядоў пра халеру. Хто не ўцёк у лес, тым было дрэнна. А Раману з сынам Маркам не дазволіў уцячы пан. Даў стрэльбу і загадаў застацца ў пустой вёсцы, каб не парабавалі сялянскага набытку ліхія людзі. Стрэльбы, бадай, і не варта было даваць. Ад халеры стрэльбай не адаб'ешся, а ліхія людзі баяліся Рамана з яго славай горш, як стрэльбы. Пэўна, Раман не быў бы Раманам, каб не знайшоў сродак. Ён і адпаіў сына рэзкім бярозавым квасам. Не аддаў смерць, але астатніх не паспеў. Халера сышла, забылі і пра яе. А ў кагутовай хаце так і жылі стары, вялікі ды малы. І вось тут і здарылася.